شاهنشهیست عشق، شاهنشهیست عشق که عالم گدای اوست. برخاست هر که از سر عالم لوای اوست. در دام کشد دل صحرایی مرا آن مردمی که با نگاه آشنای اوست. در چشم سار تیغ تو تا چند خون خورم، در چشم سار تیغ تو تا چند خون خورم، مرگی که زندگانی من از برای اوست. درد نیستم که شکایت کنم ز جور، بی درد نیستم که شکایت کنم ز جور، هر شکوه ای که هست مرا از وفای اوست. چون در رکاب برق سواران سفر کند، بیچاره ای که شیشه دل زیر پای اوست. شاهنشهیست عشق، شاهنشهیست عشق که عالم گدای اوست. شاهنشهیست عشق که عالم گدای اوست. برخواست هر کس سر عالم لوای Thank you.

که شدن در دل من جا گرفتی، مکن در خانه ویرانه کردی، جانم جانم ویرانه کردی، جانم جانم ویرانه کردی. جانم جانم